ponieważ nie jesteś jak większość. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak nikt. Patrzę w twoją stronę, ponieważ chcę mieć z tobą dziecko. Żartowałem małe, ja to tylko playboy. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak większość. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak nikt. Patrzę w twoją stronę, ponieważ chcę mieć z tobą dziecko. Żartowałem małe, ja to tylko playboy. Powiedz mi, jak tobie na imię. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że to czuję motorsport. Kickdown, po co policja chce z tobą murzyć gdzieś daleko, gdzie wszystko już będzie dobrze. Zdradź mi jakiś sekret. Żyjmy dzisiaj, chuj co jutro z nami będzie. Nie chcę zwykłych z gangiem, mamy takich 500. Powiedz, żebyś wsiadła, gdybym nie podjechał takim pędzem, tylko puszę. Wciąż się powstrzymuję, by do ciebie nie zadzwonić. Wciąż się zastanawiam, czy kiedyś przestanie boleć. Skarbie, chyba studiujesz medycynę, bo zmieniasz mi tętno. Gdy zamykam oczy, widzę cię i czuję się jak playboy. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak większość. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak nikt. Patrzę w twoją stronę, ponieważ chcę mieć z tobą dziecko. Żartowałem, małe, ja to tylko playboy. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak większość. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak nikt. Patrzę w twoją stronę, ponieważ chcę mieć z tobą dziecko. Żartowałem, małe, ja to tylko playboy. To bywa męczące, 40 kobiet w roku to nie rekord ani problem. Bóg kazał się nam dzielić, więc się nie dziw, że jestem ziomkiem. Ona bawi się moim sprzętem, a ta twoja telefonem. Wow, wow. Ona nie żałuje soków, dziura w głowie jak po kuli. Mój gang ma te kurwy na oku. Nie mam czasu, by się nudzić, wszystko idzie tu do przodu. Szkoda czasu, ty się łudzisz, że będę u twojego boku. Po ciężkiej nocy w końcu nastaje poranek. Ona nazywa mnie już swoim kochaniem. Chciałaby zabrać mnie od wszystkich jak najdalej. Ale chyba zapomniała, że ja jestem playboy. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak większość. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak nikt. Patrzę w twoją stronę, ponieważ chcę mieć z tobą dziecko. Żartowałem, małe, ja to tylko playboy. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak większość. Patrzę w twoją stronę, ponieważ nie jesteś jak nikt. Patrzę w twoją stronę, ponieważ chcę mieć z tobą dziecko. Żartowałem, małe, ja to tylko playboy. Nie jestem głupi. Widzę, że chcesz white, widzę, że chcesz cookie. Jest ze mną flexi, robię flexi na te suki. Będziesz gadać jakieś śmieci, no to flexi cię wyrzuci. Bada boom, bada bing. Podaj puk, podaj ping. iPhone off, żaden fin. iPhone off, zamknij drzwi. A ona słucha B2S, Playboy, Cardi oraz Nawal.